राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2023 अनुसार 5 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। इससे मिलना चाहते हैं वो मिला हुआ है, और जिससे अलग होना चाहते हैं वो अलग है। जो अलग है वो ही हमारे से अलग हो रहा है। मिलना चाहो मिला है वो ही हमें मिलेगा, जो अलग है वो मिलेगा नहीं। अलग है वो मिलेगा कैसे? वो तो बिछड़ेगा ही, बिछड़ा हुआ है। अलग है उसको अपना मानते हैं, और अपना है मिला हुआ उसको अलग मानते हैं। ये भूल है, इस भूल को मिटाना है। भूल कहो, प्रमाद कहो, अनजानपना कहो, अज्ञान कहो, गलती कहो, ये है। क्योंकि गीता में आया कि माया तत्मेदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सब संसार व्याप्त है। तो संसार वो अव्यक्त मूर्ति है, माया भगवान से। तो भगवान सब में है, कोई ऐसा कण नहीं जिसमें भगवान न हो, और कोई ऐसा कण नहीं जो हमेशा अलग न होगा, और कोई ऐसा संसार कण जो अलग नहीं था, ऐसा ही नहीं। ऐसा अलग नहीं होगा, ऐसा कोई कण संसार में है ही नहीं। अरे भगवान कभी अलग हुए हो ऐसा था नहीं, अब है नहीं, और अगर होगा नहीं। वो अलग हो सकता नहीं, और संसार साथ रह सकता नहीं। साथ नहीं है, साथ नहीं रहेगा, साथ है नहीं। अभी अभी अलग हो रहा है निरंतर, और जो हमारा है वो निरंतर हमारे में ही है। कभी हमारे से अलग हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। उसमें सामर्थ्य नहीं हमारे अलग हो जाए, और संसार हमारे साथ रह जाए। संसार में सामर्थ्य नहीं हमारे साथ रह जाए। शरीर और संसार हमारे साथ रहता ही नहीं, था ही नहीं, है नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। क्या दृष्टि बताओ? हम मानते हैं हम जी रहे हैं, हमारा शरीर जी रहा है। जी नहीं रहा, मर रहा है, निरंतर मर रहा है। मरने की जो चाल है कभी बंद होती नहीं, किसी क्षण में बंद नहीं होती। अब चाल करो, सोचो, इसे हमारे से अलग होने की चाल है, किसी क्षण में वो चाल बंद नहीं होती। और परमात्मा की अस्तित्व है, हमारे से कभी अलग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है। हो सकते नहीं परमात्मा। मिलेगा वही जो मिला हुआ है, अलग होगा वही जो अलग है। अब केवल बैम बैम मिटाना है और सब ठीक है। अलग है ये बैम मिटाना है, ये मिल गया ये बैम मिटाना है। हमारा काम इतना ही है। ये शरीर और संसार हमारा है तो कितने दिनों से ये सोच लो, और कितने दिन रहेगा सोच लो। हमारे पहले ये सही नहीं था, 20-50 वर्ष हुए इससे पहले नहीं था, और 20-50 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। तो नहीं था, नहीं रहेगा, नहीं नहीं है वो, नहीं नहीं में ही जा रहा, निरंतर अलग हो रहा है। निरंतर जितना दिन जी गए उतने तो मर गए। अब ये उल्टा वहम कैसे मिटे, ये आप जरूर कोई बताओ, सहायता करो हमारी। हम जी रहे हैं, बस गांठ बनाते हैं कि इतना वर्ष आ गए हमारे, और इतना वर्ष मर गए है, रोने का विषय है। ऐसा हंसते हैं, खुशी मनाते हैं कि आपकी धरती है कि इतना वर्ष हमारे आ गए, तो इतना वर्ष हम रह गए, क्या इतना वर्ष हमारे खत्म नहीं हुए हैं? हमारी जितनी उम्र थी उसमें से जो खर्च हुआ है ये कर्म बाहर से हुआ है। जितना खर्च हो गया उतनी मौत नजीक आ गई, तो मृत्यु नजीक आ रही, खुशी मना रहे हैं। घर की आग लग गई और बाहर घर बड़ी खुशी हो रहा है कि कितना प्रकाश है, रेखा लेकर देखते हैं इतना प्रकाश हो गया। अरे प्रकाश हो गया अंधेरा हो गया? ऐसे उम्र चली जा रही है, चली गई बहुत चली गई, अगर ये कितनी तो पता नहीं, बस जितनी चली गई उतना तो हमें पता है। बिल्कुल उल्टी बात है। अरे परमात्मा अलग हो सके कैसे? हो मया तत्विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना, मेरे द्वारा सब संसार व्याप्त है, वो अलग कैसे हो सकता है? परमात्मा हमारे बारे भीतर, हम नहीं है वहां भी, जल संसार नहीं वहां भी, संसार है वहां भी, परमात्मा तो हरदम जैसे बादलों में आकाश है, बादल है वहां भी आकाश है, बादल नहीं वहां भी आकाश है, बादल कण कण में आकाश है और बादल सब आकाश में ही है, ऐसे परमात्मा में ही संसार है, संसार में ही परमात्मा है परमात्मा ही बदल है कहाँ, बदल तो होते हैं मिटते हैं, परमात्मा मरता बढ़ता मिलता है नहीं, वो है ही है, रहता है, उसी को प्राप्त करना है। और बदल वो भी संसार उसे अलग होना है, वो अलग ही है ही, अलग हो रही है, अलग ही था ही, अलग ही होगा, अलग है। परमात्मा साथ है, साथ ही था, साथ ही रहेगा, अलग होगा ही नहीं कभी। केवल उल्टी बात मानी हुई है, उसको उल्टी करनी है, इतना काम होगा। सही सही बात को मानना है। परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन लोग है, कठिन क्या जो है ही ऐसा ही कठिन क्या होगा? कठिन जो कठिन सुगम तो जो हो, जो करना पड़े नया तब कठिन होता है, वो सुगमता से हो जाए सुगम होता है, कठिन सुगम नहीं है तो है प्राप्त, और जो संसार नहीं प्राप्त है परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन है। कठिन क्या है? कठिन तो कोई नया निर्माण करना हो, कुछ बनानी हो, कहीं जाना हो, कहीं से लाना हो, तो वो बात कठिन है। जो है था रहेगा और उसकी प्राप्ति हम चाहते तो वो तो सदा ही है, उसकी प्राप्ति कठिन तो क्या है? जो हमारा अज्ञान है उसे, जो उल्टा ज्ञान है उसका ज्ञान है, अज्ञान ना हो उसका नहीं, जो ज्ञान का अभाव है नहीं, ऊंधा हुआ ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं, उल्टा ज्ञान है। मर रहे हैं जी रहे, ज्ञान जी रहे हैं। आप इधर बैठे बताओ, कोई भी जितनी उम्र आ गई उतने मर गए जी गए, बताओ कोई बता दो। मर ही रहे हैं। मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र उतने किसी में, आप में छोटे में बड़े में बूढ़े में उतनी उम्र है क्या? ये खत्म हो रही है। और परमात्मा किसके पास नहीं है, कहाँ नहीं है, किस में नहीं है? सर्वेशा विधि सन्निवेश, यहाँ अगर मया तत्व जगत भी देना, परमात्मा से नजीक कोई है नहीं, शरीर से दूर कोई नहीं है, शरीर से दूर लोकालोक पर दूर, उससे दूर कम नहीं है शरीर, और हम है मैं हूँ, इससे नजीक है परमात्मा, इससे दूर नहीं है, इसके भी नजीक है। नजीक से नजीक परमात्मा है, दूर से दूर संसार है, दूर से संसार को मिल गया मानते हैं, नजीक से परमात्मा को नहीं मानते हैं, और बात करके बड़ा कठिन है। अटकल लगाते हैं कि सुगम हो तो कई को मिल जाए ना वो, अरे कई को मिले, मैं तो सबको मिला हुआ है, आप मानते नहीं हो तो बात ही बात नहीं है। आज आप कृपा कर इसको मान लें, आप शंका और शंका पूछ लो, वो परमात्मा कभी हो सकता है जो सब जगह न हो? वो परमात्मा हो जो सब समय में न हो? वो परमात्मा हो जो किसी का और किसी का न हो, कभी और कभी न हो, कहीं और कहीं न हो, ऐसा परमात्मा हो सकता है? उसको परमात्मा कह सकते हैं? तो कुठी कठिन क्या है? कठिन केवल आपकी जो मान्यता है उसको ठीक करना अस्पर है, वो आप आज करो तब हो जाए, सौ वर्ष में सौ जन्मों के बाद मत जन्मों के बाद करो, आपकी मर्जी जो कर लो। समस्या ये है, ये कठिन जो मान रखा है, हाँ, ये मान्यता मिटे कैसे? देखो चाहे तो आप मिटा दो, चाहे सुनने से मिटा दो, चाहे तो सही मिटा लो, चाहे दूसरी बात मान लो, दोनों का दो उपाय है। मैं जस्ती है तो मान लो, इसको मान ही लो सच्ची, अपनी बात को गलती मान लो और मेरी सही मान लो तो जाए। आप नहीं मानो उसे क्या किया जाए? नहीं मानते उसको मनाने का भी कोई तरीका है क्या? मनाने का तरीका तो भाई देखो, एक बात आई थी मन में, आपको मुझे लगा आप नाराज न हो जाएं, ये डर लगता है। एक मारवाड़ी कहावत है, खुली कर मारवाड़ी कहते मूर्ख ने समझाना तो कूटनो जोरों में समझाना तो सुनी है कि नहीं आपने कहावत? तो समझाओ छोड़ो, क्यों समझ दो? वो समझना चाहे तो समझा सकते हैं, नहीं समझ सकते कैसे समझाओगे? आप समझना चाहो तो जरूर समझाओगे, अरे मेरे बिना समझे समझाओगे? क्यों समझाना तो परमात्मा है, सबसे बढ़कर समझाने वाला परमात्मा है। परमात्मा के साथ समझाने वाला कोई पहला हुआ नहीं, कोई है नहीं, अरे उससे बढ़कर होगा नहीं, इतना समझाना परमात्मा है। और हर एक घटना में भगवान समझाते ही है, समझाने के लिए पीछे ही पड़े हुए है। तुम आप ध्यान देते ही नहीं, दोनों चीजें आप ही परमात्मा का अंश हो, कि तुम समझाओगे समझे में नहीं है। आओ बैठ कर वादा विवाद कर लिया, आपका बालकपना रहा क्या? अभी बालकपना बता सकते हो क्या? जो पहला था वो नहीं रहा तो आपको ये तो होश सुना दे, अबार है ही रहेगा गाड़ी। आप चाहो विश्वास है तो देखो, मान लो है संसार तो शरीर तो निरंतर आपसे अलग हो रहा है कि नहीं, एक बात तो आप जानते ही है, एक बात ही कमी है। तो एक बात जानते उसको मान लो, आप दूसरी बात जान जाओगे। मानो संसार हमारे शरीर हमारे से अलग है, अलग था और मिला है, अलग हो रहा है, अलग हो जाएगा, निरंतर हमारे से अलग है, ये बात तो आपको समझ में आती है कि नहीं? आप इसको मान लो, जो समझ में आता है वो, तो दूसरी बात समझ आ जाएगी। इसको मानते कहा, सुनते हैं, सीखते हैं, मानते नहीं है। मानते हैं तो रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, उपकार में लगाना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं। अगर संग्रह करोगे तो रुपयों के साथ आप रहोगे, आपके साथ रुपये रहेंगे, ये जानते हो कि नहीं? फिर बस इस अपने संग्रह करने की इच्छा है, दान पुण्य दूसरे के हित करने की, सेवा करने की इच्छा है, बताओ? सदुपयोग करने की इच्छा है, संग्रह करने की इच्छा है? दो चीज, एक वस्तु एक व्यक्ति है, दो चीज है। तो वस्तु है वो वस्तु सदा साथ रहने वाली है क्या? क्या वस्तु के साथ आप सदा रह सकते हो? और व्यक्तियों की सेवा करना ठीक है कि सेवा न करना ठीक है? तो वस्तुओं की सेवा करना ठीक है, वस्तुओं के द्वारा सेवा करो। किसकी? व्यक्तियों की। व्यक्ति साथ रहने वाले नहीं, वस्तु साथ रहने वाले नहीं। तो वस्तुओं से सेवा तभी कर सकते हो जो वस्तुओं को अपनी नहीं मानो। अरे अपनी कब नहीं मानोगे? अपने साथ थी नहीं, रहे नहीं, रहेगी नहीं, तब वस्तुओं को अपनी नहीं मानोगे। अपनी नहीं मानोगे तभी उनके द्वारा सेवा कर सकोगे। अरे जिनकी सेवा करोगे अपना मत मानो, चाहे तो अपना कुटुंब में जिनका पालन करते हो उनको अपना मत मानो, अरे चाहे जिनको अपना नहीं मानते उनकी सेवा करो। टोटल एक ही आएगा। अपने नहीं मानने से जो वस्तुओं का उपयोग होता है वो अपनी मानने से नहीं होता है। कर्पाती जी ने कई कई यज्ञ कर लिए, धनी आदमी ने कितने किए, लंगोटी आदि के पास कुछ नहीं कर करता। तो अपने मानने से उपयोग ठीक नहीं होता है उनको। कम से कम यह माने कि हमारे को मिली है, हमारे से बिछड़ेगी, हमारी नहीं है। हमारा आधिपत्य वस्तुओं पर रहेगा क्या? आप बताओ, इसका आधिपत्य रहेगा क्या? पहले था तो पहले होगा, अभी है क्या आपके पास आधिपत्य? रख लोगे तो पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, अब भी इतना ही रख सकते। उनके द्वारा उपकार करके अपना कल्याण कर लो, सीधी बात है। तो वस्तुओं की सेवा तभी हो सकती है जो वस्तुओं को अपनी न माने, और व्यक्तियों की सेवा उन्हीं की हो सकती जो अपनी न माने। अपनी मानने से सेवा नहीं होती है। अपने मानने से आप बालकों का पालन करो तो कुत्ते भी अपने बच्चों का पालन करती है, उसमें आप क्या फर्क है? तो उस संसार की मानुष की सेवा करो, तो परमात्मा की मानुष सेवा करो। संसार को सब अपना मानो तो अपनी चीज अपना न मानकर सेवा करो, संसार का है ऐसा मान करो, नहीं तो ये परमात्मा के नाते सेवा करो कि परमात्मा का है सभी। देखो बिल्कुल मुफ्त में कल्याण होता है, बस तो आपकी नहीं, पहले नहीं थी फिर नहीं रहेगी अभी जा रही है, और परमात्मा पहले थे अभी है आपके पास रहेंगे, तो मिली हुई वस्तुओं को परमात्मा के नाते खर्च कर दो कल्याण हो जाए, मिली हुई का मन से त्याग कर दो कल्याण हो जाए। आपका घर का खर्चा क्या लगता है बताओ, कठिन क्या हुई जिसके पास जितना है उसको अपना न माने, कठिन क्या हुई। आप अगर कल्याण चाहते हो तो आप मुनि में बन जाओ, श्रेष्ठ मत बनो, मुनि बने श्रेष्ठ, भगवान का काम है, भगवान के काम में खर्च करेंगे, भगवान के नाते उपकार करेंगे, सेवा करेंगे, अपने नाते नहीं, ना तो वस्तुओं को अपनी मानना है ना व्यक्तियों को अपनी मानना है, तो ये आप मुनि बन जाओ, मुनि में कर सकता है ना, तो आप मालिक बने, अपनी मानते हो फिर होता नहीं, हो कैसे हो। एक संत के पास जाते थे, वो कहते महाराज छूटता नहीं क्या करें, कई बार बहुत समझाया, कई बार कहा, एक दिन बात देखा तो पेड़ को पकड़ जाइयो भिक्षु को, कई बार क्या भैया छुड़ाओ मैं छुड़ाओ, कब छोड़ दे भाई छूटता कर दे, यो करे तो पृथ्वी में आ आते नहीं, यो करे सब हाथ पाता नहीं, क्या करे छुड़ाओ भाई हमारे छुड़ाओ, कि महाराज आप छोड़ दो, अरे छोड़ाओ कैसे, बोले यूं करते कर व्यक्ति देख दिया नीचे ग्रहण पढ़ने का छूट गया नहीं, कैसे करे छूटता नहीं भाई, अब छूटता नहीं छोड़ते नहीं, ये बात आप समझो, छूटता नहीं छोड़ते नहीं है, ये स्वयं सोचो बताओ। दोनों बात नहीं है, छोड़ते नहीं हो, और देखो जिसको नहीं छोड़ते हो बिल्कुल छूट जाएगा, एक कण का भी आपके पास नहीं रहेगा, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, उस छोड़ने में आपका क्या लगता है, ऐसा लगता है बताओ। ये मंडप आपका नहीं था और नहीं रहेगा तो इसे छोड़ने जाने में आपको जरूरत है, आप अपना मान लेते हो तो आप अपना माना हुआ है, आप आपका माना आप ही छोड़ोगे तो होगा, दूसरा कैसे करेगा, आपको मिली हुई चीज है, आपके साथ तो थी नहीं, ऐसा साथ रहेगी नहीं, तो उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, पाप करते हो अन्याय करते हो वो तो अपने साथ रहेगा, अरे बस तुम्हारे साथ रहेगी नहीं, अरे कह लेते हो बुद्धिमान मूर्ख किसका नाम होगा, जिस धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आप करते हो वो धोखेबाजी मुसीबत रहे आप में, धन रहेगा यहाँ मरोगे तो धन में से कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं, झूठ और पाप आपके पीछे रहेगा नहीं, और कराते हो बुद्धिमान आप जब सोचो क्या बात है, इसे उत्तर दो। ये दोनों बातों में आपके संदेह है क्या, फिर करते हो कोई पाप, कहते हैं हम छूटते नहीं छूटते छूटते आप इधर ख्याल ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, इधर ध्यान ही नहीं देते, नहीं ध्यान दे तो सब छूटने वाले के लिए पाप साथ में संग्रह कर लेते हो, झूठ बेईमानी धोखेबाजी आदि करते हो, विश्वासघात आदि करते हो, अरे वो विश्वासघात करते हो वो भीतर जमा होता है पैसा होता है बैंकों में तिजोरियों में अलमारियों में पाकिटों में, वो तो साथ चलेगा नहीं, ऐसे भी पीछे रहेगा नहीं, अरे कर रहे हो वही, इसका उत्तर दो आप सबसे बताओ बताओ, क्या आप समझते नहीं हो इस बात को, आप समझते हो काम नहीं करते हो, अब दूसरे समझाओ कैसे, देखो अनजान को समझाना शुरू है, समझे को समझाना मुश्किल है, सोते हो को जगा दे जागते सो कैसे जगा बताओ, आज से ये विचार करो कि हम भाई धन के लिए झूठ दौड़ बेईमानी नहीं करेंगे, पर बात जब बेईमानी नहीं करते हम जी नहीं सकेंगे, ऐसी जच गई कि बिना पाप किए हम जी सकेंगे ही नहीं। इसका उत्तर बदलो, समझो ऐसे पाप करके जी जाओगे मरोगे नहीं, पाप करके तो जी जाओ मरोगे नहीं का कि तो मरना तो पड़ेगा ही, तो हानि क्या हुई, कहे पाप नहीं किया तो जल्दी मर जाएंगे, ऐसे पाप करके कुछ दिन जियेंगे, तो कुछ दिन जियेंगे किस लिए कि पाप जैसे बहुत बड़ी हो जाए फिर मरेंगे, अब छोटी है ये अर्थ हुआ और क्या अर्थ हुआ आप बताओ। कि पाप करना शुरू कर दिया, पहले कह देते आप तो हमसे तो ज्यादा करना शुरू कर दिया, अब जो 100 50 के मिल जाए तो क्या है, पाप करके करना कुछ दिन जियेंगे, तो जीना केवल पाप बटोरने के लिए हुआ कि कल्याण के लिए हुआ, कोई बोलो आप बताओ। तो पाप बटोरने के लिए मनुष्य जन्म आए, आप विचार करो और आप शंका हो तो पूछ लो, नहीं तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा, भूख लगे उस रोटी खुद को खानी पड़ेगी, रोग हो दवाई खुद को पानी पड़ेगी, प्यास लगे तो पानी खुद को पीना पड़ेगा, कल दूसरे पीने हो जाएगा। तो ये बातें सुना दी तो आप भी सुना दो मैं भी सुना दू, सुनाने से होगा सुनने से होगा करने से होगा। नए लोगों के लिए समझाना है बहुत जल्द बीत जाकर पोटली बड़ी हो जाएगी, इस वास्ते नए लोगों के लिए करना है। बताओ नए लोगों क्यों नहीं करना है, जो शुरू से ही ठीक होता है वही ठीक होता है, पीछे ठीक होता है उसको मेहनत पड़ती है, दूर ज्यादा करना पड़ता है, वो ज्यादा भर जाएगा कचरा। अरे नव क्यों ले तो पहले सबसे पहले सोचना है कि अपना है जितना ही बंद कर दो ज्यादा तो न भर जाए। बताओ नवयुवकों के लिए ही करना है, आपके लिए नहीं करना है तो यहाँ किसके लिए कहता हूँ, आपके लिए मेरे लिए, मेरे लिए अब बात नहीं है, मैं तो अलग हूँ, अपन एक पाठशाला के हैं आप राम, आपको कहता हूँ वही मेरे को करना है, मेरे को करना है वही आपको करना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे को करना नहीं आपको करना है। कहते हैं जिसने जीवन में पाप ही पाप किया है वो क्या करे, छोड़ दे, छोड़ दे अब, छोड़ दे अब, छोड़ दे आज ही अभी अभी अभी छोड़ दे, जहर खाता शुरू कर दिया और खा लिया काफी, अब क्या करें, अब क्या करें बताओ, जहर तो रोटी परोसी पर उसमें जहर था, खा जो काफी खा गए अब क्या करें बताओ, आप बताओ क्या करें बताओ। हाँ जी ये कहते हैं नहीं छूटे तो, नहीं छूटे क्या, छूट जाएगा प्राण, जी कहते नहीं छूटे तो क्या पाप किए जाए, ना बिल्कुल नहीं, पाप बंद करो, पाप अब भी बंद करो अभी, अरे भोजन छूटे जहर मिला हुआ भोजन है उसमें आधा भोजन कर लिया, अब हम क्या करें बताओ, अब पता लगा कि जहर है इसमें तो हम क्या करें, बोलते कहते पूरा जहर खा लेंगे, कोई आदमी नहीं ऐसा, ऐसे है नहीं है, असंभव बात मत करो, तुम खा लोगे पूरा, खा सकोगे ही नहीं, खा के खा लेंगे। देखो भाई बात करनी सरलता से समझने के लिए, वाद विवाद नहीं करना है, जहर जानने पर वो रोटी का धुआं ही रह देंगे, हाथ का ठेंक देंगे, मुंह का भी थूक देंगे और भीतर का भी निकालने के लिए चेष्टा करेंगे, सच्ची झूठी है, इस तरह से पाप करना है। अगर आपको उद्धार करना है तो अभी से पाप नहीं करेंगे, के पाप नहीं तो मर जाएंगे, तो पाप करके कुछ जी जाओगे, नई बात क्या होगी, आप पाप न करोगे तो मर जाओगे, तो मरना तो जरूर है ही, खास काम तो मरना ही बाकी और कोई काम बाकी नहीं है, तो नया नुकसान क्या हुआ, आप बताओ समझदार हो बताओ नया नुकसान क्या हुआ, शुद्ध रह जाएंगे, अब अलग पाप जाने पड़ेंगे ज्यादा तो निर्मल हो जाएंगे। और दूसरी एक और बात है, जब आप पाप करना छोड़ दोगे तो छोड़ना प्रायश्चित होगा, पहले वाला पाप ही माफ हो जाएगा, भगवान ने कहा मामे कम सनातन पाप सर्व पाप भी हो, सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम अब माफ छोड़ दो और मेरे शरण हो जाओ और पाप छोड़ दो, पहली बार पाप मैं सुना दूंगा। भगवान कहते हैं कि माम एकम शरणम भेजा अहंत सर्व पापी विमुक्त, सब पापों से विमुक्त कर दूंगा, उसी चिंता तुम मत करो, अब मेरे शरण हो जाओ और पाप मत करो। कितना सस्ता दूसरा बताओ। और एक दिन भी पहले नहीं मरोगे, मरने की मृत्यु से पहले एक दिन भी कुछ खुदकशी करो बात अलग है, नहीं तो मरूंगा नहीं, एक दिन भी पहले मरूंगा नहीं। अरे मर जाए तो हानि नहीं है, मर जाए तो फायदा है, जीव तो फायदा है, अरे पहले मरोगे नहीं। कुत्तों के पास में क्या संशय है, कौन सी जीव का है, एक दुकान है, एक खेती है, एक दलाली है, क्या है, अरे खाते वो या नहीं, आप खाते वो खाते। रामचंद्र जी में लाखों वर्ष हो गए, उस समय सारना कुतिया की कथा आती है, तो कुत्तों की वंश पर चलती है, किस आधार पर चलती है बताओ, क्या कुत्ते जीती इज्जत हमारी नहीं है, कुत्ते जीती भी इज्जत नहीं है क्या, कुत्ते जीती भी योग्यता हमारे में नहीं है क्या, हमारी कितनी योग्यता है, कितना पुरुषार्थ है, कितनी अकल है, हम भूखों कैसे मर जाएंगे, पाप नहीं करेंगे, बिल्कुल सच्ची बात है, नहीं मरोगे। आपका प्रारब्ध संबंध है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भद्र श्री रघुवीर। अब भगवान पर विश्वास नहीं करो तो किस पर करोगे, वे कह दू मैं तू शरण मेरे हो जा, तू धन के और शरण मत रहे, इनके आश्रय मत रहे, शरण मेरा ले ले, पापा से मुक्त मैं करूंगा, तू चिंता क्यों करता है, इससे बढ़कर और कौन उपाय मिलेगा बताओ। आप उपाय पूछते हो तो कितना बढ़िया उपाय है। द्रौपदी ने कहेगा जाएगी लाज तिहारी दांत बेरू का बिगड़ेगो, दांता से हाथ से पकड़ने से फल छोड़ दिया, अब भरत तुम जाने नख नहीं बड़ा कर सब 10,000 गज बद घटो घटो 10 गज चीर। आज भी ऐसे पुरुष मिल सकते हैं, ऐसे पशु पक्षी मिल सकते हैं, कुछ संग्रह नहीं है और जीते हैं, ऐसे मनुष्य मन देखें, कोई संग्रह नहीं है, कोई पास में नहीं है, कोई विद्या भी नहीं है। मैंने बात कही तो साधु बोले आप पढ़े लिखे हो, तो मैंने पढ़े बता दिया, बिना पढ़े लिखे नहीं कोई भी जी रहे हैं, तुम्हारे बोलना आता है ऐसा जी रहे हो, बिल्कुल बोलना चाहिए वो भी जी रहे हैं, शंकरनाथ जी थे हमारे साथ ही, उन पर खड़ा था, नहीं पढ़े लिखे नहीं संस्कृत जानते ही नहीं, वो भी जी जी देख मर गए। ये बिल्कुल आपके विचार करने से समझ में आवेगी, और केवल सुनने से नहीं, आप कह रहे उस लोग शंका होगी मेरे से पूछो, और कहीं देख लो, और पुस्तकों से देख लो, और कहीं पूछ लो, मेरा ठेका नहीं है। एक ने कहा था कि थे आप नहीं हो तो हमारे कल्याण कौन करेगा, वो मैं जन्मांतरी कल्याण होता था, मर जाऊं तो कल्याण होगा, कल्याण की रीत मेरे से चल रही है, मेरे देख चल रही है, ऐसा नहीं है। ऐसी है, मेरे से कई मर गए, कल्याण होता है, होता ही सब होता है, नहीं बताऊंगे, वो ठेका नहीं है, विचार को जरूर समझ में आ जाएगी, जरूर समझ में आ जाएगी। आप भी बताओ क्या कमी क्या रहेगा, छा गया उस समय चुप हो जाओ, क्योंकि अब हमारे बेहोशी आ गई है, अब सह जाओ, उस समय पूछो किसी से ही, कहीं जहां प्रकाश मिले वहां से पूछ लो, ठीक कहते हैं ये बात, तो उसमें ठहर गया, अब तो हमारा होश नहीं रहा है, अब पूछें किसी से बात करेंगे, कहते हैं अभी नहीं मिली, ये कर सकते हो नहीं, बात ये है भैया, हाँ ये बात को पकड़ लो, जरूर उद्धार हो जाएगा, संदेह नहीं है, कमी आवेगी नहीं है, कमी आवे तो वह कमी तपस्या हो गई, तपो बोलो तपस्या करते हैं ना, उपवास करते हैं, तुलसी तेला करते हैं, पंच भी का 5 दिन भूखे रहते हैं, ये जैन सज्जन को 30 दिन तक रहते हैं, तो मर थोड़ी जाते हैं, वो तो जानकर भूखे रहते हैं, आप धर्म के लिए वो तो एक व्रत करते हैं, आप व्रत नहीं था हम तो पापा छोड़ते हैं, आपका व्रत बड़ा ऊंचा होगा, उन व्रतों से ऊंचा होगा ये व्रत, एकादशी तुलसी तेला पंच भी का उनसे ऊंचा होगा, हम कब गए जब मिलता ही नहीं है। देखो जान करके छोड़ना सुगम है और नहीं मिले छोड़ना कठिन पड़ता है, ये बहम है, पर सुगम वो है, नहीं मिला छोड़ दिया। एक साधु थे, उनकी बात मैंने सुनी है, उनसे महाराज आप कुशल करते कुछ नहीं, भूख लगती है तो भिक्षा पा लेते हैं, तो भिक्षा नहीं मिलती तो भूख ही पा लेते हैं। भिक्षा मिलना आपकी बात है यार, हम आप घरों में जा सकते हो परंतु मैं ले सकता हूँ, आप ही है, आप दो तो मिलेगा, हमारे हाथ की बात है नहीं। तो भिक्षा नहीं मिले तो भूख ही पा लेते। अब भूख पाना भी एक विद्या है, भूख पाली, भूख क्या पाली, आज भोजन नहीं करेंगे, आज भगवान की इच्छा भोजन नहीं करेंगे। तो भोजन नहीं मिले उस नहीं करने का बात है, व्रत ऊंचा है। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम बात है, बढ़ने से सत्संग हो रहा था, तो पास में झाड़ी में रहने वाले साधु है, जो साधु आगे ज्यादा, अब वे भोजन तो लाए हो थोड़ा, गंगा के किनारे सब बैठे हैं और अपना भोजन कर रहे हैं, भिक्षा दे रहे हैं। तो साधु भिक्षा एक पूरी दे तो वो भोजन करने वाला कर लिया, साधु दे दिया, मैं तो माता भूखी रहेगी, क्यों तो समय सीमित ही लावे ना, तो भूखी रहेगी। तो शेर जी ने बात कही बहुत बढ़िया, शेर जी ने कहा कि आप प्रसन्नता पूर्व रहो, आज निहाल हो गए भगवान की कृपा कर उपवास दिया, शाम जाकर भोजन कर दो, 12 महीनों का एकादशी आज का फल हो जाएगा, एक टाइम सब शाम को भोजन कर लो, केवल प्रसन्नता की भगवान की कृपा है, 12 महीने एकादशी का व्रत हो जाएगा। तो आपसे आप आकर के वो व्रत किया जाए, वो व्रत बहुत ऊंचा है, वो प्रभु का दिया हुआ है, आप व्रत कर दो, वो आपका मन ग्रंथ है, एक दवाई हमारे मन से ले, एक वैद्य की देख रेख मेरे, फर्क है कि नहीं, तो वैद्य भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं, उनकी देख रेख में आज नहीं मिला है, उसमें प्रश्न हो जाएगा, आज ठाकुर जी ने उपवास करा दिया। बोलो कितनी शुभ बात है, व्रत करे उनसे भी बढ़िया है, सुगम है, सरल है। भूख तो लगी है और भिक्षा नहीं मिली, और फिर बाद में भिक्षा हमने सोच लिया, हमने विचार कर लिया कि भिक्षा नहीं करेंगे, ना तो नहीं करेंगे, और फिर मिल जाए तो फिर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मिल जाए फिर नहीं करेंगे, आज तो कल करेंगे, विचार को पक्का रखना, विचार पक्का रहे तो कोई तो मनुष्य नहीं, विचार का मनुष्य क्या है, मनुष्य बड़ा ही नहीं है, आज तो भैया करेंगे नहीं, आज तो मैंने भिक्षा पा ली, क्या पा ली, भूख पा ली है, फिर वो नहीं करूँ, ना वो नहीं, आज तो हम करेंगे नहीं भाई, आज तुमने भूख पा ली, जिद नहीं है जी, कृष्ण क्या फर्क है, जिद और विचार में क्या फर्क, बड़ा भारी फर्क है, जिद तो घट होता है, विचार तो व्रत है, नियम है, जिद से कल्याण थोड़ा व्रत है, नियम है, व्रत है, सत्य पालन करना है, सत्य पालन करो तो सत्य संकल्प हो जाए, चाव जो हो जाए पैदा, व्रत सत्य रखे तो, नारायण नारायण नारायण, विचार तो आज मुका कम बोले, बोले ज्यादा बहुत ज्यादा, हमारी चलती कहाँ है, चलती तो भगवान की, तो हमें चलना ही नहीं, भगवान ऊपर रह जाते निहाल हो जाएंगे। देखो सदा मैं आता हूँ तो 18 मिनट आते हैं, आज है 16 मिनट, 16 मिनट के ऊपर आए, साढ़ा सोलह सत्रह आते हैं, आज थोड़ा एक दो बंद कम बोल रहे हैं, जो आज 53-52 कितना हो गया, मैं इतिहास बोलता हूँ, तो भाई नर सीति रीति रही, हर सीति तत्काल, मनुष्य विचार आप करे क्यों करे, भगवान मर्जी, भगवान की आज मर्जी है, बहुत ठीक है, तो हम रोड़े क्या, अच्छी बात हुई, ज्यादा बात हुई, ज्यादा सत्संग हुई, ठाकुर जी करते हैं ठीक करते हैं, समाधान हो जाए, देखो ये समाधान ख्याल है जब समाधान होता है, बेपरवाह से क्या समाधान हो, शंका ही नहीं तो समाधान कैसे हो, भूख ही नहीं तो रोटी कैसे खाओ, प्यास ही नहीं जल कैसे पिए, प्यास हो जाए लगता है, ख्याल रखो तो समाधान बहुत हो जाएगा। तो और वो बालकों को भी करना है, जवानों को भी करना है, ये सबसे पहले जल्दी चेत कर लेना है हमारे को, जितना जल्दी चेत करो उतना अच्छा है।